Thank you. अभी आपने पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर का गाया राग बिहार सुना। विलंबित रचना तीन ताल में थी। तबले पर संगत की थी बालकृष्ण अय्यर ने और सर सहयोग था राजशेखर मंसूर का।